के हवाले से बात हो रही थी और गुज़िश्ता दुरूस में हमने शाम की फतुहात को का तफसील से मुज़ाकरा किया है। अच्छा, शाम में शाम की तरफ जब मार्के हो रहे थे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाम में ही फौजें लगी हुई थी, बल्कि इराक और शाम दोनों में पैरेलल यानी एक साथ कार्रवाइयाँ की गई हैं। शाम में भी फौजें मौजूद थी, इस तरफ से इराक में भी मामला चल रहा था और थोड़ा सा हमने उसको देख लिया है कि इराक पर उसके बाद ईरान के जो इलाके हैं वो फतह हुए। ईरान के यूँ समझ लीजिए दो तरह के लोग थे, एक तो वो शहरी आबादी जिसको कहें मुतमद्दन, ये लोग तो थोड़ा आसाइशात वगैरह में पड़ गए थे तो इनसे बाज़ुकात जंग इतनी मुश्किल नहीं थी। लेकिन एक और तबका था जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाला था, इनके साथ जंग बहुत मुश्किल थी। इनके साथ जंग हुई नहावंद में, और नहावंद में तकरीबन 1.25 लाख के करीब ईरानी जंग में आए हैं। कादसिया में तादाद यानी उससे कम ले आई थी, यहाँ तादाद उससे ज़्यादा थी। अच्छा, दूसरा मसला ये था कि ये सारा इलाका पहाड़ी है और चूंकि वो उसी इलाके के थे उनके लिए जंग करना आसान था, होम ग्राउंड है उनका। अरब यहाँ से चल के गए हैं, पहाड़ों के अंदर रास्ते बनाना, रास्ते देखना एक नई मुसीबत है, फिर पहाड़ों में घात लगाना बहुत आसान है, दुश्मन ऊपर बैठा हो नीचे तीर मार दे क्या पता चलेगा, तो जंग बहुत मुश्किल थी इस एतबार से भी। लेकिन बस अल्लाह ताला ने सहाबा को एक मकाम से नवाजना था तो अल्लाह की मदद भी साथ थी। तो यहाँ पे जितने इलाके जो ये पहाड़ी इलाका जो था ईरान का, ये जितना भी फतह हुआ तो बड़ी यानी मुश्किल से फतुहात हुई है। निहावत वालों ने ये किया कि एक तो किला बंद हो गए, ऊपर से किले के बाद अच्छा दूसरा मसला ये था ईरानी खंदक की खोदने में बहुत माहिर थे, तो हर इलाके वाले अपने घर उसके बाहर खंदक खोद देते, तो खंदकों से लड़ना भी आसान नहीं था। तो खंदकें भी खोदी, खंदकें खोदने के बाद ज़मीन में कीलें गाड़ दी बड़ी बड़ी, ऐसे ना यानी छोटी छोटी कीलें गाड़ दी, इतनी बड़ी बड़ी, आधी अंदर आधी बाहर। अब क्या है, वो इतनी छोटी कीलें हैं कि एक तो बड़ी कील होती तो आदमी जाएगा ही नहीं, अब वो ऐसी कीलें लगा दी जैसे हमारे ये वो स्पीड ब्रेकर में नहीं लगाते, इस टाइप की कीलें लगा दी। अब ये वो कीलें हैं जो बाज़ औक़ात आँखों से भी ओझल हो जाएंगी और घोड़ा आएगा तो उसके पाँव में चुभेंगी और वो धड़ाम से गिरेगा, आदमी भी गिरेगा घोड़ा भी गिरेगा। ये उन्होंने हरकत की, साहबों को अंदाजा हो गया कि मामला सही नहीं। अच्छा, पहले तो दरबार खिलाफत में ये बात बताई कि निहावन वालों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और ये सारे यानी ईरान के बेहतरीन जंगजू हैं यहाँ पर, यानी कादसिया से भी ज़्यादा सख्त लड़ाई यहाँ पर होने वाली है। तो हज़रत उमर ने इजाज़त तो दी लेकिन फरमाया कि इस जंग की मैं खुद क़यादत करूँगा चूँकि मामला सख्त है, और अगर बिलफर्स फोर्स का मोराल डाउन हो गया यानी यहाँ पे कुछ शिकस्त हो गई, और जाहिर सी बात है चूँकि जैसे जैसे इलाके फतह हो रहे हैं नए नए मुसलमान भी आ रहे हैं उसमें, और ये मामला साबित देख चुके हैं जैसे हुनैन में हुआ, चूँकि नए मुसलमान थे, नए मुसलमान भागे तो उनकी भागे भागे में वो जो पुराने मुसलमान थे वो भी भागे, ये होता है। तो अगर कहीं मुसलमानों के पाँव उखड़ गए तो जितनी फतूहत हुई हैं सब बेकार हो जाएंगी, सब वापस करना पड़ जाएगा, कि जब फौज का मोराल डाउन होगा तो फिर वो लड़ेगी नहीं, फिर वो पीछे ही हटेगी। तो फरमाया कि मैं खुद जाऊंगा। लेकिन बहरहाल अच्छा, हजरत दीगर साहबा इकराम ने भी ये राय दी कि आप चले जाएं सिवाय हजरत अली रज़ी अल्लाह उनके। हजरत अली ने कहा कि हजरत आपका जाना मुनासिब नहीं है, मरकज़ खाली हो गया तो उससे ज़्यादा मसाइल होंगे, तो मरकज़ बहरहाल आप खाली ना करें। खुलफ़ा राशिदीन पे जो एतराज़ात होते हैं ना, उनमें से एक एतराज़ ये भी है कि ये जंगों में नहीं जाते थे, एक ये भी एतराज़ है। लेकिन उस वक्त के हालात और वाक़ात के यही मुनासिब था कि वो बनफ़ से नफीस खुद जंग में शरीक ना हो, क्योंकि आलम इस्लाम चूँकि ज़ाहिर बात है नई नई फतूहत हो रही है, नए नए इलाके फतह हो रहे हैं, नए नए लोग मुसलमान हो रहे, अगर मरकज खाली हो गया तो एक भूचाल आ जाएगा, और वो देख लिया था उस्मान की शहादत के बाद जो तलवार उठी है और जो कुछ मसाइल पैदा हुए हैं वो सबके सामने उसने हालात वाक़यात में साबित कर दिया कि ये मसला कैसे। ये जो सहाबा हज़रत ना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाकायदा किसी जंग में शरीक हुए ज़माना खिलाफत में, ना हज़रत उमर किसी जंग में शरीक हुए, ना हज़रत उस्मान बनफ्स नफीस किसी जंग में शरीक हुए, तो ये ऐन मसलहत के मुताबिक थी ये बात कि इतने बड़े बादशाह को आप आज अंदाज़ा लगाइए ना कितना कितने सारे इलाके हैं उसमें, यानी पूरा जज़ीरतुल अरब है उसके अंदर कुछ 7-8 ममालिक हैं, फिर यह आपका शाम का पूरा इलाका है इसमें उर्दन भी शामिल है फ़लस्तीन भी शामिल है, फिर उसके बाद आपका इराक़ का पूरा इलाका शामिल है, ये कोई आज के एतबार से तो कोई 20-25 ममालिक बनते हैं। इतने बड़े इलाके का बादशाह जो है अगर खुदा ना करे शहीद हो जाए या कोई मामला आगे पीछे हो जाए, और वो इलाके भी नए नए हैं, तो एकदम मानूस हो गए हुकूमत से, एक निज़ाम बन गया, निज़ाम बन रहा है अभी, निज़ाम बना नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह नहीं बनी है, दफातर पूरी तरह नहीं बने, ज़मीनों का रिकॉर्ड नहीं आया है, बंदों का रिकॉर्ड नहीं आया है, अब तो ये कि जैसे हमारा पाकिस्तान है एक निज़ाम बना हुआ है, अगर हुकूमत यानी हमारे यहाँ तो हर चीज़ लिखी हुई है कि वज़ीर आज़म को खुदा ना करे कुछ हो जाए तो नेक्स्ट कौन होगा, नेक्स्ट उसके इख्तियारात किसको मुंतकिल होंगे, सदर पाकिस्तान को होंगे, सदर पाकिस्तान को भी कुछ हो जाए तो उसके इख्तियारात क्या नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल होते हैं, और अगर कोई मसला हो जाए तो मुल्क में माशाल्लाह लगाया जा सकता है, फौज आके टेक ओवर कर सकती है, 85 चीज़ें, और हर महकमा अपने एतबार से मुकम्मल है, यानी ऊपर से कोई ना भी ऑर्डर करे तो जितने महकमे हैं हुकूमत के, बल्दियाती महकमे हैं, KMC है और फौज का निज़ाम है, अदलिया का निज़ाम है, हर महकमा मुकम्मल है, रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, अगर ऊपर से कोई ना भी है तो वो मुकम्मल बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है, ज़रूर उसको हर चीज़ का ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा निज़ाम बन रहा था, बना हुआ निज़ाम नहीं था ये, तो लिहाजा मसलियत यही थी कि वो जंग में ना शरीक हो, क्योंकि खलीफा ही तो निज़ाम बना रहा है बैठ के, वो खुद ही चले जाएगा तो फिर मामला कहाँ जाएंगे। तो मशवरे में चूँकि ये तय हो गया कि हज़रत उमर नहीं जाएंगे तो हज़रत उमर नहीं जाए, फरमाया कि ठीक है मैं नहीं तो नहीं जाता, लेकिन ये कि हज़रत उमर नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। तो एक सहाबी हज़रत नौमान बिन मुकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु, अजीब सहाबी हैं, इनको ईरान का इलाका तुस्तर शहरी इलाकों में से बड़ा मुतमद्दीन मालदार इलाका ये फतह हुआ था, इनको यहाँ का वाली बना दिया था। तो सहाबा सहाबा थे, क्या चीज़ थे सहाबा, तो बार बार दरबार खिलाफत में ख़त लिखते कि अमीरुल मोमिनीन मुझे डर लगता है कि मैं दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाऊँगा, आप मुझे इस अहदे से माजूल करके किसी महाज़े जंग पर भेज दीजिए। हम तो जाना ही नहीं चाहते, अमीर साहब डंडे लगा के खींच के डंडा डोली करके लेकर आते हैं, ऐसे होता है ना, डंडा डोली करके लेकर आते हैं, भाई सेरोजा तो लगा लो कम से कम जाके। अल्लाह ताला उसकी कुछ हिस्सा हमें भी नसीब फरमाते हैं। यानी आसाइशात में है ना, खाना पीना बेहतरीन, बीवी बच्चों में बैठे हुए, लेकिन डर कहते क्या है अमीरुल मोमिनीन मेरी तरफ। अच्छा एक अमीरुल मोमिनीन का भाई नहीं, ठीक है अभी कोई ऐसा मेरे पास तुम्हारे लिए काम नहीं है, तुम यही काम करो, कहते नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, दोबारा फिर दोबारा खत लिख दिया, फिर सेबारा खत लिख दिया, फिर चौबारा खत लिख दिया, हर महीने खत भेज रहे हैं कि हजरत मुझे ये नहीं चाहिए, आप मुझे महाज पर भेज दीजिए जहाँ एक पानी एक घूट पानी मिले और दूसरे घूट का पता ना हो, ऐसी जगह मैं जाना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया ठीक है अब इस जंग की क़यादत नौमान बिन मुकरिन ही करेंगे। तो अब देखिए सहाबा के, हम तो चंद मशहूर सहाबा के नाम भी नहीं जानते, यानी कैसे कैसे बहादुरों के नाम है। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु, ईरान की जंगों में उन्होंने बड़ी फतुहात के जौहर दिखाए। बर्रा तो हमारे को नाम भी नहीं लगता, नाम भी अजीब सा लगता है हमारे को, और कहते हैं मुस्तजाबुद दावात में से थे ये, इनकी बीवी का किसी से झगड़ा हुआ, शायद पढ़ा होगा फ़ज़ाइल अमाल वगैरह में हुआ ये वाकया, किसी से झगड़ा हुआ और उसने जो है ना दांत तोड़ दिए, दांत टूट गए झगड़े में, तो वो आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में और आके कहा कि या रसूलल्लाह दांत टूट गए हैं, तो आपने फरमाया कि सासा ना उसके दांत तोड़े जाएंगे। हज़रत बर्रा को बुलाया कि तुम्हारी बीवी के दांत टूटेंगे, कहा कि या रसूलल्लाह मेरी बीवी के दांत टूटेंगे, बोला हाँ कसासन दांत टूटेंगे, रसूलल्लाह मेरी बीवी के अल्लाह की कसम मेरी बीवी के दांत नहीं टूटेंगे। तो بس اللہ کا کرنا ہوا. کچھ دیر بعد وہ خاتون آئی, کہا کہ میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا اس کو. یہ تھا صحابہ کا اللہ سے تعلق. بہرحال تو نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو اس نہاوند کی جنگ کا امیر بنایا اور 30,000 کا لشکر دیا, وہی جو قاسیہ میں دیا تھا. قاسیہ میں بھی 30,000 کا لشکر دے کے روانہ فرما دیا. نہاوند پہنچ گئے. اب میں جیسے میں نے بتایا قلعہ بند ہو گئے, اوپر سے کانٹے لگا دیے, جنگ تو ہو نہیں سکتی. کئی دن کی صلح مشوروں کے بعد, پڑاؤ ڈالنے کے بعد مشورہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگ ایسا کریں کہ قلعے کے باہر جا کے ان کو کسی طریقے سے باہر بلائیں, اور جائیں جو 30 میں سے 2,500-3,000 لوگ چلے جائیں, زیادہ نہ جائیں, تاکہ ان کو لگے کہ بھئی ان کو تو یوں مار دیں گے, اندر 1,00,000 فوج ہے, ان کو یوں مار کے ان کا جو مال غنیمت ہے وہ بھی حاصل کر لیں. پر یہ ٹھیک ہے, اور جب جائیں تو پھر ظاہری بات ہے کریں یہ کہ پہلے تھوڑا سا لڑیں, پھر پیچھے ہٹیں, پھر لڑیں, پھر پیچھے ہٹیں, پھر لڑیں, اور ان کو کھینچ کے وہاں لے آئیں جہاں پہ ہم لڑنا چاہتے ہیں ان سے. یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ ظاہری بات یہ بھی تو خود کا شملہ ہے نا, کہ اعتبار سے یہ کون کرے گا. اس کے لیے جو ہے وہ عالم عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ شاید ان کو متعین کیا تھا, وہ بھی بڑے بہادر صحابی ہیں, ان کو کہا کہ یہ کریں گے یہ کام. یا پتہ نہیں, برائے ابن عازی بھی ہیں شاید, تو نام یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے. ان کو اس دستے کا امیر بنایا, 2,500 لوگ چلے گئے, ان کو جا کے پھوپا کری ہوگی کچھ نکل کے آؤ قلعے سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, 2,500 لوگ نکلتے ہیں, چلو بھائی. اب وہ نکلے اور آ کے لڑائی شروع ہوئی. اب لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹنے لگے. تھوڑا پیچھے ہٹے تو انہوں نے کہا یار تو بھاگ رہے, چلو بھاگو ان کے پیچھے. اچھا, جب ظاہری بات ہے صحابہ کو بھی اندازہ ہوگا کہ مزاج کیا ہوتا ہے فوج کا ہے, اور اس طریقے سے بھیڑ کا مزاج کیا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے جو جس کے ہاتھ میں آ جائے, اور ٹھیک ہے چلو بھاگو, کم از کم گھوڑے اور تلواریں اور زرے تو لیں, وہ پیچھے والے بھی بھاگے اور پیچھے والے بھی بھاگے. اچھا یہ کہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر تھوڑا مار رہے ہیں ان کو, پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر مار رہے ہیں, پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں, پھر مار رہے ہیں, کھینچ کے اور یہاں تک کہ ان کے سارے سپاہی نکل کے آ گئے, اور وہ اس جگہ پہنچ گئے صحرا میں جہاں مسلمانوں نے اپنی فوجیں چھپائی بھی تھی. اچھا تھا چونکہ پہاڑی علاقہ, مسلمانوں کو بھی مل گیا, انہوں نے اپنی فوج چھپا دی پوری کی پوری. اب جیسے ہی یہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ سارے کے سارے ہمارے نلقے میں آ گئے, تو چاروں طرف سے گھر گئے. اب انہیں بھی بدل گئے, یہ تو معاملہ خراب ہو گیا, چاروں طرف سے ہم پھنس چکے ہیں. تو اب ایک اعتبار سے تو یہ بات مسلمانوں کے حق میں اچھی تھی کہ انہوں نے گھیر لیا, لیکن ایک اعتبار سے یہ تھوڑی سی خطرناک بھی تھی. ظاہر بات ہے جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ بھاگنے کا تو کوئی چارہ نہیں ہے, تو پھر وہ لڑتا بھی بڑا جم کے. تو بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی, بہت گھمسان کی, اور یعنی تعداد کے اعتبار سے جو لوگ مرے ہیں نا, سب سے زیادہ اسی جنگ میں مرے. تقریباً 70,000-80,000 لوگ اس جنگ میں مرے, اور کہتے ہیں کہ اتنے لوگ مرے کہ گھوڑوں کے پاؤں پھسلنے لگے. صحرائی علاقہ تھا لیکن خون اتنا بہا کہ وہ زمین نے بھی جذب کرنا چھوڑ دیا, تو گھوڑوں کے پاؤں پھسلنے لگے. تو گھوڑے کا پاؤں پھسلا تھا نعمان بن مقرن جو امیر تھے اس جنگ کے, اور وہ گر کے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چونکہ پہلے سے اندازہ تھا کہ لڑائی بہت سخت ہوگی, جیسے آپ نے موتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا میں پتہ تھا کہ چند ہزار مسلمان ہیں وہاں, سوا لاکھ رومی آ سکتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کو بنایا تھا نا, حذیفہ بن یمان امیر ہوں گے, پھر جعفر تیار ہوں گے, اور ایک اور کون تھے, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ, یہ ہوں گے, اور پھر یہ نہ ہو تو پھر خالد بن ولید ہوں گے. خالد بن ولید کو مقرر مسلمان اپنے اندر سے چن لیا. تو یہاں پر بھی تین افراد کو متعین کہتے ہیں, نعمان بن مقرن نہ ہو تو ان کے سیکنڈ بھی حذیفہ تھے, کوئی حذیفہ بن یمان نہیں ہوں گے, دوسرا ہوں گے حذیفہ. تو یہ جو ہے امیر بنیں گے. تو نعمان بن مقرن کی جیسی شہادت ہوئی, انہوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا, ان کے کپڑے اتارے اور فوراً سارے کے سارے پہن لیے, بالکل ان کا گیٹ اپ اختیار کر لیا, ताकि दुश्मन को अंदाजा ना हो कि इनके जो है ना इनके अमीर की शहादत हो गई है। ये अच्छा, फिर अधैर्य बाद अपने लोग भी वो हार जाते हैं, फौरन टेकअप करके और फौरन बता दिए कि भाई ठीक है मैं अमीर हूँ और मामला ऐसे चलाना है। अच्छा, यहाँ पे भी तकरीबन दो दिन दो रातें लड़ाई हुई है, यानी तकरीबन सर यूँ समझ लीजिए कि 37-38 घंटे मुस्तकिल लड़ाई हुई है, रात में भी लड़ाई नहीं थमी। और इस तरह की लड़ाइयाँ बड़ी सख्त होती हैं जिसमें रात में भी लड़ना पड़ता है, सारी बातें ना फौज को रुकने का मौका मिलता है ना कुछ और मौका मिलता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। हज़रत नुमान बिन मुकरिन के पास से जब ये हुज़ैफ़ा गुजरे, इन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ौरन पूछा कि जंग का क्या हुआ। बोले अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमाई है और तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर वो दरबार खिलाफत में इसकी खबर भेजो। कहते उन्होंने फतह की खबर सुनी और ये बात कही कि अमीरुल मोमिनीन को खबर भेजो, फ़ौरन गिरूह परवास कर गई। कासिद भेजा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इंतज़ार में थे कि वह किसी तरीके से खबर मिले। कासिद ने ऐसे पूछा भाई क्या हुआ। बोले अल्लाह ताला ने फतह नसीब फरमाई है, लेकिन एक दूसरी खबर ये है कि नुमान बिन मुकरिन की शहादत हो गई है और ऐसे घोड़े से गिर के शहीद हो गए। तो हज़रत उमर बहुत रोए, ये बात सुन के बहुत रोए, बड़ी मोहब्बत थी नुमान बिन मुकरिन से, बहुत रोए। तो काफ़ी देर तक रोते रहे, हिचके लग गए हज़रत उमर की इतनी देर रोते रहे। यानी अपने साथियों के ठीक है फतह की, इससे भी पता चलता है कि कोई मालो दौलत की लड़ाई नहीं थी। मालो दौलत की लड़ाई तो मालो दौलत तो बहुत मिल गया था, खुश होने में, यानी आम आदमी होता तो खुशी में मस्त होता, लेकिन अपने साथियों के जाने का बड़ा गम था कि अल्लाह ताला ऐसे नेक लोग, कैसे नेक लोग हैं कि जो बादशाहत को ठुकरा के सहराओं में जाना चाह रहे हैं, ऐसे नेक लोगों की शहादत और फिर उनके बाद तो भूसा बाकी रह जाता है। हदीस में आता है कि अच्छे लोग तुम्हारे अंदर से चले जाएंगे और फिर नाकारा और भूसे जैसे लोग बाकी रह जाएंगे। ये हदीस के अल्फाज मिलते जुलते अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ़ करे, मफहूम यही हदीस का। तो ये वो फतह थी, इसको कहते हैं फतहुल फतूह, नहावन की फतह। तो ईरान का जो यूँ समझ लीजिए शहरी इलाका था वो कासिया से अल्लाह ने उसके रास्ते को लिया, और दही जो देहाती इलाका था जहाँ पर सख्त जंगजू थे नहावन के बाद अल्लाह ताला ने उसके रास्ते खोल दिए और पूरा ईरान मुसलमानों के पास आ गया। ईरान के साथ जो मुत्तसिल इलाके, अब जैसे अफगानिस्तान का इलाका है, अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु इन्होंने अफगानिस्तान को फतह किया, लेकिन ये फतह हुआ है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। इसके अलावा तुर्कमानिस्तान का इलाका है, इनकी सरहदें भी लगती हैं। अच्छा, ये तुर्क लोग जो है ये हमेशा से जंगजू, बाद में खिलाफत उस्मानिया फिर इन्हीं लोगों ने बनाई, तो इतने जंगजू थे ये कि दुनिया में कोई कौम इनसे लड़ नहीं सकती थी। यानी ये तुर्क, फिर ये मंगोल, ये करीब करीब की कौम है ना, ये चीन की तरफ है मंगोल, तुर्क इधर इस तरह है तुर्कमानिस्तान के इलाके में। तो ये बड़ी जंगजू कौमें थी, तो इनसे कोई लड़ता नहीं था। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने मशवरा किया, बोले ऐसा ना हो कि ये लोग परेशान करें, चलो इनके पास भी चलते हैं। फौज लगा दी इनके पास, जब फौज लगाई तो उन्होंने कहा ये कौन से लोग आ गए हमसे लड़ने के लिए, हमसे तो कोई लड़ता ही नहीं है, सब डरते हैं हमसे। अल्लाह ने ऐसा रोब डाला, उन्होंने कहा भाई ये फरिश्ते हैं, इनसे लड़ाई नहीं करो। तो तकरीबन 200 किलोमीटर का तुर्कमानिस्तान में इलाका इन्होंने तय किया, लेकिन ये कि बस वो चूंकि मैंने बताया ना कि उमर रज़ी अल्लाह उनकी विलिंग नहीं थी कि इलाके खामखा फतह किए जाए। हज़रत उमर ये चाहते थे कि कोई तरीका ऐसा हो कि बगैर जंग के इलाके हमारे पास आए, क्योंकि जो लोग मरेंगे दुश्मन की तरफ से वो भी हमारे ही बंदे हैं। तो लिहाजा तुर्कमानिस्तान में सिर्फ उनको थ्रेट दे के सहाबा की फौजें वापस आ गई, फतह नहीं किया इसको। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें भी कुछ हिस्सा नसीब करे। والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين। जंग के मामलात अच्छे हैं और इससे ईमानी जज्बात जो है उभरते हैं माशाल्लाह, मगर हमारे जो